18. Astronev Merkur, sestupná osa 4. 7. března 1992. Předpokládaná doba přistání na dráze K10 ve 13 hodin 10 minut místního času. Konec. Operátor na kontrolní věží Nevyorského astroportu měl nepříjemně strohý hlas. Výborně, řekl Mark, to stihnu v 14:30 zasedání komise. Duck bloumal po kabině a nevypadal, že je ve své kůži. Poslyš, Marku, v New Yorku mě nebudeš potřebovat. Tady máš nahrávku mojí zprávy. Ještě nikdy jsem nevyhotovil tak podrobný a přesný popis. Tak jsem si myslel. Pak zmlkl, protože Mark se zatvářel pobaveně. A pak bych taky chtěl připomenout, že když si pro mě přišel, tak mi zbývalo ještě 14 dní dovolené. A po tomhle pohnutém výletu bych podle předpisů měl dostat ještě pár dnů navíc. Přesně tak, drahý kolego, ušklíbil se Mark. Kdybys s tím souhlasil, tak já bych se vrátil na Terranii 27. Už jsem si zamluvil na astroportu letenku. Dnes večer odlétá jeden kargonev. Stone vzal kazety a zdálo se, že váhá. Nevím, jestli ti tím prokážu službu. Birgita je sice půvabná, ale její strýc tě nakonec donutí, aby sis ji vzal. Duck ani nezaprotestoval a jenom zhluboka vzdychl a zasněně se zahleděl před sebe. Už jsem na to často myslel. Jezdíme křížem krážem po všech možných cestách, rozdáváme, ale hlavně dostáváme rány, navazujeme všelijaká přátelství a to je celá naše práce. Už mě to někdy deprimuje a myslím a to, že bych mohl mít někde dům, kam bych se každý večer vracel, svoji ženu, děti, prostě rodinu. Duck se otřepal jako pes, když vyleze z vody. Ale tak daleko ještě nejsem. Myslím, že už tu dovolenou potřebuješ, zasmál se Mark. Já už se nějak poradím i bez tebe. Pořád jsem tu ještě šéfem. Připoutejte se, vložil se do řeči Ray, přistaneme za 5 minut. Merkur měkce přistál na plastotitanovém povrchu rozjezdové dráhy. Řev motorů se postupně stišoval, až úplně utichl. Ray rozložil schůdky vedoucí ven z lodi, vystoupil a šel pro transvozidlo do garáží. Mark a Duck si sedli pod schůdky a dýchali spokojeně těžký vzduch, tak charakteristický pro velké metropole. No uznej, že život na Terranii 27 je příjemnější, vzdychl Duck. Náhle k lodí přijelo vozidlo a prudce zabrzdilo. Vystoupili z něho 3 muži. Měli na sobě černé uniformy vesmírné policie. Kryt helmy měli stažený dolů, takže jim nebylo vidět do obličeje. Generále Stone a kapitáne McDonalde, jste zatčeni. To je směšné, co jsme provedli. Chci se okamžitě spojit s admirálem Neumanem. Ten, který vypadal na šéfa skupiny, vytáhl laserovou zbraň a namířil na Marka. Zavři hubu a nastup do astronefu. Při sebemenším podezřelém ohybu vám prošpikuju nohy. Mark viděl, jak se Duck odporovat a proto ho včas zarazil. Bude lepší poslechnout. Nejsme v situaci, kdy se dá vyjednávat, i když o důvěryhodnosti těchto pánů bych mohl s úspěchem pochybovat. Ty seš mi nějakej chytrej, uchechtnul se šéf. Pak potřásl pistolí a dodal, tohle to je lepší, než nějaký cár papíru. Dělejte, šplhejte po žebříku. Vešli do místnosti, která sousedila s pilotní kabinou a ten podivný policista ukázal hlavní na 2 křesla před sebou. Sednout. Když si nebudete hrát na hrdiny, tak máte možná šanci uvidět zítřejší východ slunce. Náš šéf by vám rád položil několik otázek. Kdo je to? To se brzy dozvíte. Mezitím se 3. falešný policista usadil do pilotní kabiny a zapnul palubní počítač. Mark na okamžik zavřel oči a spojil se s Rayem. Padli jsme do zajetí. Ti lotři zavřeli vstupní otvor, takže nám nemůžeš pomoct. Oznam to Neumanovi. Dobrá, zůstaneme spolu ve spojení. Běžící motory lehce rozechvívaly stěny lodi. Šéf banditů si stoupl do dveří kabiny a zajatce nechal hlídat svému pobočníkovi. Myslíš, Jacku, že se ti to povede? Jasně, řídit takovej astronef je úplná hračička. Přes tohle jsem machr. Náhlý start a pak v 60 000 stopách prudkej sestup směrem k oceánu. Pak let nízko na vlnami, aby nás nezaměřil radar. Když tě šéf vybral, tak asi budeš opravdu dobrý pilot, ale dávej pozor, ať nepromarníš svoji příležitost. Žádnej strach, nemůžeš věřit. Na obrazovce videorádia se objevil zděšený obličej operátora z věže. Merkure, nemáte povolení ke startu. Obejdeme se i bez něj, zasmál se ten lotr. Operátor neurčitě namítl, budete zadrženi, jen si to zkuste. Pilot se obrátil ke svému sousedovi. Pozor, teď to bude trochu házet. Lehni si a připoutej se. Hluk motorů zesílil. Mark zavřel oči, jako by se ho ta záležitost netýkala. 5. 4. 3. Pak se náhle rozhostilo nezvyklé ticho. Generátor se zastavil. Pilot zmáčkl sérii tlačítek a pak zaklel. Co se děje? Zeptal se šéf. Já tomu vůbec nerozumím. Samo od sebe se vypnulo automatické řídící centrum lodi. Vypni automat a přejdi na ruční řízení. To jsem právě udělal, ale nic se neděje. Vypadá to, že se vypnul generátor. Jsme přibitý na zemi. Šéf, bledý jako křída, se obrátil na zajatce. Duck se tvářil překvapeně a Mark vypadal, že klimbá. Stone, co se to pro boha děje? Když jsme se vraceli, tak už jsme měli problémy s generátorem. Myslel jsem, že ho dám do opravy. S žádnou další cestou jsme nepočítal. Koukejte to opravit nebo vás sejmu. Mark se rozesmál, i když trochu nuceně. To snad nemyslíte vážně. Jsem přece pilot a ne technik. Když nás zabijete, problém tím nevyřešíte. Obkličují nás jednotky vesmírné policie. Mají obrněné vozy a speciální teleskopické vybavení. I kdyby se nám podařilo rozběhnout generátor, tak už neunikneme, vykřikl vztekle pilot. To není možný, i kdyby ten chlápek z věže okamžitě upozornil Poldy, tak by tady tak rychle nikdy nemohli být. Tak se podívej sám, když seš tak chytrej. A skutečně. Na obrazovce vnějšího výhledu bylo rušno. Plocha, která byla před pár minutami úplně prázdná, teď ožila. Okolo lodě stálo asi 20 vojenských aut s pozuby ozbrojenými muži. Ozval se opět zvonek videorádia. Tentokrát to nebyl operátor z věže, ale představitel vesmírné policie. Jste zatčeni, otevřete vstupní otvor. Šéf pirátů odpověděl bez mrknutí oka. To tedy ne, jestli budete chtít vniknout dovnitř, tak zabiju Stonea i toho druhýho. Policista zaváhal a pak se zeptal. Co vlastně chcete? Možnost úniku a bez pronásledování. Pustíte zajatce. Až budeme v bezpečí. Takový návrh nepřijímám. Spojení se přerušilo. Pilot se obrátil ke svému šéfovi. Byl bledý a čelo se mu orosilo potem. Vesmírná policie nikdy neustoupí. Bude muset. Když bude chtít ty svý dva chlápky živí. Několik dalších minut uběhlo v tíživém tichu. Falešný policista, který hlídal Marka a Ducka, poklepával hlavní zbraně po opěradle. Když se ozvalo videorádio, úplně nadskočil. Úředník vesmírné policie stroze oznámil, že jej admirál Neumann zmocnil k vyjednávání s únosci. Výborně. Pak tedy chceme rychlé transvozidlo. Přistavte ho těsně k východu z lodi a řekněte vašim mužům, aby se stáhli. Nestáhnou se, dokud neosvobodíte jednoho ze zajatců. To nás ani nenapadne. Ti dva jsou naše životní pojistka. Úředník se zamračil a váhal. Výměnou za jednoho z nich vám pošleme poručíka Johnsona. Máte čas na rozmyšlenou. My nespěcháme. Pirát se rozhodl okamžitě. Věděl, že kdyby se vyjednávání protahovalo, policisté by je nakonec přemohli. Ať je Johnson sám, neozbrojený a ať přiveze transvozidlo. Ale pustíte Stonea. Ne, ne. Dám vám kapitána a nechám si generála. Úředníkovi se nepodařilo skrýt svou nelibost, ale nakonec návrh přijal. OK, otevřeme vstupní otvor a rozložíme žebřík. Ten váš Polda poleze dovnitř první. Žádný podrazy. Budeme ho mít celou dobu na mušce. Pirát se obrátil ke kolegovi, který hlídal Marka s Duckem. Tede, jdi toho Poldu přivítat. Ale drž se vzadu, ať tě nikdo nezastřelí. Já tě budu jistit zevnitř. Ani ne za 5 minut, Ted hlásil. Transvozidlo vypadá v dobrém stavu a ten chlápek není ozbrojený. Doveď ho sem. Duck se musel hodně držet, aby na něm nebylo vidět překvapení. Raj v černé uniformě vesmírné policie vypadal ještě větší, než ve skutečnosti byl. Neznatelně na ně mrknul okem. Podle dohody máte pustit kapitána McDonalda. Pirát se zasmál. Změníme program. Do transvozidla si naskočíme všichni. Vy budete fungovat jako štít a policisté se neodváží střílet. Jedině takhle máme šanci z toho vyváznout. Zdálo se, že ta zpráva poručíka Johnsona šokovala. Zatěl zuby, začal funět a nakonec vyhrkl. Je mi líto, že nedržíte slovo. Ale na druhou stranu zase musím přiznat, že jsme tento druh reakce přepokládali. Pirát napřáhl ruku se zbraní. Jestli nechceš, aby z tebe byla pěkná mrtvolka, tak mi ve vlastním zájmu řekni, co víš. Ale ze srdce rád, usmál se Ray. Vím, že ani ne za hodinu vám specialista vesmírné policie připevní na spánky konektory psychického detektoru. Tak dost, zařval pirát. Mám chuť tě okamžitě sejmout. Náhle zavrávoral, pistole mu pomalu klesala, jako by se stala těžší a těžší a pak se mu zatmělo před očima. Tede, na té, pomoc. Já, jeden jeho kolega už ale ležel na zemi. Druhý, který seděl v pilotním křesle, se snažil zareagovat, zdvihl se, sáhl rukou po zbrani, ale v tom dostal ránu. Ray zasáhl blesku rychle. A s pomocí energie. Pak se spokojeně rozhlédl po všech těch tělech ležících po zemi a naklonil se k Markovi, který také spal. Jemně mu otevřel ústa a vložil mu pod jazyk malou pastilku. To samé udělal s McDonaldem. Poměrně nešetrně vyhodil z křesla spícího pilota a pak zapnul videorádio. Vše je v naprostém pořádku, plukovníku, můžete si přijít pro zajatce. Mark s Duckem se už probouzeli. Droga, kterou jim android vložil do úst, už začala působit. Proboha! Vykřikl Duck. Jak? Jednoduše. Měl jsem v ústech ampulku s anestetikem. Tam se našeho lumpa nenapadlo podívat. Ve vhodný okamžik jsem ampulku rozkousnul a plyn jsem na ně vyfouknul. S Markem už jsme tuhle lest několikrát vyzkoušeli a úspěšně. Dopadla podobně jako dnes. Duck se podíval na Marka a zeptal se, potlačujíc zívnutí. Jak si ale mám vysvětlit, že se motory, které až doposud bezvadně fungovaly, zastavily právě včas. Piráti nevěděli jednu maličkost. Přátelé, kteří mi věnovali Merkura, ho vybavili psychickým ovládáním, abych ho mohl kdykoliv kontrolovat. Do lodi vstoupil vysoký úředník vesmírné policie a za ním několik dalších policistů. Postavili se do vzorného pozoru. Generále Stone, admirál Neumann mě pověřil, abych vás doprovodil na místo, kde se koná schůze. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.